ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में कोई प्रश्न है? बोलिए। 219 पृष्ठ में जी तस्मात् वा एतेन पुरा ब्राह्मणा, ये एक बार। हाँ, ये कहते हैं पुराकल्प के विषय में प्राचीन इतिहास को यहाँ पर बताया जा रहा है। तस्मात् वा एतेन, तस्मात् ये पूर्व के प्रसंग के साथ जुड़ेगा, इससे पहले का जो प्रसंग है, तस्मात् इस कारण से। एतेन एतेन इस हेतु से, पुरा पहले के, ब्राह्मणा ब्राह्मण, बहिष्पवमानम सामस्तोमम, बहिष्पवमान नामक सामवेद के मंत्रों का समूह, उस समूह से अस्तोषण स्तुति की, यानी पहले के ब्राह्मण जो लोग है, बहिष्पवमान नामक साम मंत्रों के समूह से स्तुति की है। तो उस स्तुति को बताते हुए कह रहे हैं यहाँ पर, योने यज्ञम प्रतनवा महे। योने ये यज्ञकर्ता को संबोधित किया जा रहा है पंडितों के द्वारा। योने हे वरुण, ये यजमान, यज्ञम प्रतनवा महे, हम यज्ञ प्रारंभ करें। जैसे ब्राह्मण लोगों ने पहले बहिष्पवमान नामक साम मंत्रों के समूह से स्तुति की है, वैसा ही हम लोग भी प्रारंभ करें। ये इतिहास को प्रस्तुत किए यहां पर। स्पष्ट हो गए? और किसी को? हाँ जी, अब आप बताइए, परकृति किसको कहते हैं? सत्यवीर जी, इधर इधर बैठिए आगे। हाँ जी, क्या बोला? दूसरे कर्ता के द्वारा विरुद्ध विधि का कथन करना। दूसरे कर्ता के द्वारा अनुष्ठित विरुद्ध विधि का कथन करना, मतलब कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, उसके जो यज्ञ कर रहा है उसके विरुद्ध कहना, उसके विधि के विरुद्ध विधि को कहना। जैसे जैसे यदि कल आपने धान लिया था, हाथ था, पहले तो शब्द को बोलो, परकृति, पर र, परकृति, हाँ परकृति। हाँ जी, आप बोलिए, उदाहरण बताइए। हाथ का जी वो दाहिने हाथ से भी कर सकता है, उल्टे हाथ से कर सकता है। कौन? मतलब एक ही व्यक्ति, अब क्या कहना चाहते? अलग अलग अलग। तो ये बताइए ना, आप क्या कहना चाहते? अपनी बात को अभिव्यक्त तो करो, आप क्या कहना चाहते? एक व्यक्ति किसी कार्य को सीधे हाथ से कर सकता है, दूसरा उसी कार्य को उल्टे हाथ से कर सकता है। ये बोल अब ठीक बोले पहले से, मतलब ये विधान ये किया कि दाहिने हाथ से काम करना चाहिए, ये विधान किया किसी ने, तो वो दाहिने हाथ से काम कर रहा है। और किसी और ने ये भी विधान किया, नहीं बाएं हाथ से भी कर सकते हैं, इसलिए कोई दूसरा बाएं हाथ से भी कर रहा है, तो उस विधान का ये विरुद्ध विधान हो गया बाएं हाथ से करना। ऐसा और कोई उदाहरण दीजिए। इसमें है वो दे सकते हैं, अलग भी दे, अलग दें तभी तो बात समझ में आएगी ना। अलग ये जिसका जैसे उदाहरण दिया गया था एक तरह, हाँ, कि जो स्तुति प्रार्थना प्रार्थना के जो मंत्र हैं, वे आज में से पहले बोल सकते हैं या उनको बाद में बोल सकते हैं। जी और वो तो जो बता चुके हैं वो बता रहे हैं ना, अलग से कोई आप ऐसा बताइए तो विचार करना चाहिए ना। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आएगी। एक व्यक्ति सूर्योदय के बाद में हवन कर रहा है और एक व्यक्ति सूर्योदय से पहले कर रहा है, उस विधान का ये विरुद्ध विधान है ना, तो ये प्रकृति में ही आएगा। हाँ जी, हाँ ये एक अलग विषय, कुछ लोग ओम लगा करके बोलते हैं और कुछ लोग बिना ओम के करते हैं, कुछ लोग ओम स्वाहा भी बोलते हैं, अंत में स्वाहा से पहले ओम बोल देते हैं। वो तो विधान, बात ये है कि विधान के ऊपर है, आपकी अपनी मर्जी से नहीं है कि मैं जी बिना ओम के बोलना चाहता हूँ, मेरी मर्जी है, ये नहीं चलेगा। कहीं विधान आपको दिखाना पड़ेगा, हाँ ठीक है ना, कहीं विधान दिखाना पड़ेगा यानी प्रमाण दिखाना पड़ेगा। ये तो प्रमाणों की बात चल रही है, हमारी मनमर्जी नहीं है कि कोई व्यक्ति पहले भोजन कर रहा है, यानी कोई व्यक्ति ये के करना, कोई व्यक्ति सब्जी पहले खा रहा है उसके बाद में रोटी खा रहा है, उसकी मर्जी है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति पहले सब्जी खा रहा है, सब्जी सब्जी उसके बाद रोटी खा रहा है, ठीक है ना। एक व्यक्ति जो है रोटी के साथ में खा रहा है, यानी रोटी के साथ सब्जी को मिला करके, वो उनकी मर्जी हमारी मर्जी, तो ये जो हमारी व्यक्तिगत विचार हो रही है यहाँ पर। अगर ऐसा कोई विधान है, या पहले आपको विधान दिखाना पड़ेगा कि जी पहले इस तरह का खाना चाहिए, ऐसा कहीं विधान तो होना चाहिए ना, किस तरह का विधान है, तो उस विधान के आधार पर हम उसको कर सकते हैं। कहीं विधान हो कि पहले ऐसा कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, ऐसे कोई विधान है तो उस विधान को हम स्वीकार कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, उस विधि के अनुसार हम अगर कर रहे हैं तो एक विधान का वो विरुद्ध विधान हो गया इस तरह का, तब वो प्रकृति में आएगा। केवल हम अपनी मर्जी से ही हम जी मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति भोजन करने के बाद कटोरा को ऐसा करके उसको कर लेता है, ठीक है ना। कोई कहता है जी मैं ऐसा नहीं करके जीभ से करना चाहूंगा, ठीक है ना, मतलब हमने ये विधान किया। देखो हम कहते हैं ना कुछ उच्छिष्ट नहीं छोड़ना चाहिए, सब खा लीजिएगा, आप बहुत सारा घी लगा हुआ है तो उसको ऐसा करके आप ले लीजिएगा, उंगली से ऐसा करके आप ले लीजिएगा, ऐसा हमने किसी को बोल दिया। कोई कहता है जी मैं ऐसा जीभ से करना चाहूंगा, वो तो अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, कोई भी कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। अगर कहीं विधान किया गया है, किसी आप्त व्यक्ति के द्वारा कहीं विधान किया गया है, एक ऐसा विधान है, दूसरे आप्त ने दूसरे ढंग का विधान किया, तब वो प्रकृति में आ जाए। और कहीं विधान ही नहीं किया आप्त व्यक्ति के द्वारा, यानी प्रमाण कहीं नहीं है और हम अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहे, वो नहीं चलेगा। पकड़ में आ रहा, प्रकृति में वही आएगा जहां जहां ऐसे ऐसे विधान किए। हाँ जी, जैसे विधान एक शास्त्रों का विधान है, जी वही चलेंगे या अपने भी चल सकते हैं, जैसे संस्थागत कोई विधान, संस्थागत विधान भी चलेंगे ना। संस्थागत विधान आपको कह के आपको कटिवस्त्र चद्दर पहनना है, ये विधान किया हमने, ये संस्थागत विधान है, ठीक है ना। अब इस संस्थागत विधान ने अगर कोई प्रमाण भी दिया, भाई ऐसा स्वामी दयानंद ने लिखा है, ठीक है ना, स्वामी दयानंद ने जब वहां वेदारंभ संस्कार होता है, संस्कार के विधान में लिखा है, ठीक है, तो ऐसा विधान किया है तो अब विधान के अनुसार हमने आपको बोला है, ठीक है। एक तो विधान जहाँ किया उसके अनुसार भी बोल सकते हैं, और कुछ खुद के नियम बना सकते हैं, मतलब ऐसा आप करेंगे तो आपको ये दंड मिलेगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ ये है कि त्रुटि होने पर दंड देना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। मतलब कोई त्रुटि करता है तो त्रुटि के लिए दंड का विधान है, पर ये ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। ये जो विधान है वो संस्था ने किया, यानी उसको चलाने वाले ने किया, ठीक है ना, वो अधिकृत है ना उस व्यक्ति, मतलब वो जो चला रहा है तो उसने अधिकृत, वो अधिकृत व्यक्ति है, तो अधिकृत व्यक्ति ने आपको कहा भी आप ऐसा, आप सुबह नहीं उठते तो आपको प्रातराश नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, आपने दोष किया इसलिए आपको दंड दिया जा रहा है। दंड देने का विधान तो है, लेकिन प्रातराश ही नहीं देना चाहिए ऐसा कोई विधान नहीं है, वो तो हमने अपने सहूलियत से अपने ऐसा बना लिया ऐसा। हाँ जी, अच्छा, वो ऐसा शास्त्र में ऐसा विधान नहीं कि भी स्वदेशी वस्त्रों को पहन करके ही बैठना चाहिए, ऐसा वहां नियम नहीं है। वहां ये नियम है कि वहां जो कर्म आप करने जा रहे हैं उस कर्म के अनुरूप आपको वस्त्रों का धारण होना चाहिए, ऐसा विधान है। अब उस कर्म के अनुरूप अगर आपने वस्त्रों का धारण किया है तो कोई बात नहीं है, केवल पैंट शर्ट ही पैंट शर्ट पहने इसलिए आप हवन नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। पर हमारे सामने तो हमने कभी नहीं देखा, पहले कब था ये मेरे को पता, पहले का तो मेरे को पता नहीं, ऐसा तो यहाँ पर तो शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। कौन थे? शिव मुनि जी थे, हाँ तो वो हम नहीं जानते। खैर कोई बात नहीं, वो तो व्यक्ति का अपना अपना अपना हो, कोई अपने घर में, मान लीजिए कोई अपने घर में हवन करता है और पिता कहता है बेटा तू पैंट पहन के आएगा तो नहीं बिठाऊंगा, वो तो उनका व्यक्तिगत घर का नियम होगा। कई बार क्या है, कुछ लोग कुछ नियम ऐसा भी रखते हैं किसी को सुधार करने के लिए, किसी को रास्ता में लाने के लिए भी कुछ ऐसे ऐसे नियम रखते हैं, वो उनके व्यक्तिगत नियम होते हैं, घर के नियम, संस्था के नियम और फैक्ट्री के नियम, अलग अलग संस्थानों में अलग अलग कुछ ऐसे नियम होते हैं, वो उनके संस्थागत नियम है, ऐसा समझना चाहिए, वो कोई विधान नहीं है। ऐसा विधान तो है कि कार्य के अनुरूप आपको रहना चाहिए। मान लीजिए आप मान लीजिए ऐसे जगह रहते हो जहां पर धोती पहन करके नहीं रह सकते, मान लो किसी फैक्ट्री में ऐसे जगह आप काम कर रहे हो वहां धोती पहन करके काम ही नहीं कर सकते, तो वहां उनका जो ड्रेस होगा वो ड्रेस पहन करके काम करेंगे, उस काम के लिए उस काम के अनुरूप ही आपको वस्त्र धारण करना पड़ेगा ना, ऐसा। ये सब जो है एक जिसको कहते हैं अंडरस्टूड है, ये सब बातें मतलब सामान्य ज्ञान होता है तो सामान्य ज्ञान के अनुसार हमको देखना पड़ता है कहां हम जा रहे हैं, वहां किस तरह का रहना उसी तरह रहने का प्रयास करते हैं, ये देखने से पता लगता है। व्यक्ति हर चीज के लिए बताया नहीं जा सकता आपको ऐसा करना है ऐसा करना, वो तो देखने से पता लगता है, उसके अनुरूप अपने आप को ढालना होता है। अगर कोई उसके अनुरूप नहीं ढलता है तो उसको बताया जाता है भाई आप ऐसा करिए, बस इतना है, ठीक है जी। जैसे ये हिंदी या अपनी भाषा पढ़ते हैं से दाएं हो जाते हैं तो उर्दू वाले उल्टा चलते, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये हो रहा है नहीं, इसको आप वो तो उन्होंने ऐसी परंपरा बनाई ना, तो उनकी दृष्टि से वो सही है क्योंकि उनकी भाषा ही उसका प्रारंभ भी इसी तरह होता है। हाँ जी, वो तो वैसी है ना, जैसे हम बाएं ओर से चलते हैं तो फॉरेन में जो है दाएं ओर से चलते हैं, उन्होंने वैसी व्यवस्था की, हमने ऐसी व्यवस्था की, वो तो व्यवस्था की बात है, मतलब कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है ये हमने ऐसा, यानी भारत सरकार ने ऐसा नियम बनाया है तो हम बाएं ओर से चल रहे हैं। मैं बता रहा था ना, जैसे घर का अपना नियम होता है तो संस्था का अपना नियम है, संस्था का अपना नियम होता है तो अपने राजस्थान प्रांत का अपना नियम है, राजस्थान प्रांत के अलग नियम है और भारत सरकार के नियम और अलग प्रकार के हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग नियम होते हैं। हाँ जी, प्रकृति क्या है, किसका, किसका, हाँ प्रकृति का, ठीक है ठीक है, हाँ ये प्रकृति में आएगा लौकिक दृष्टि से, ये लौकिक उदाहरण है ना, लौकिक उदाहरण अलग होते हैं, वैदिक उदाहरण अलग होते हैं। तो ये सब लौकिक उदाहरणों में परकृति में आएगा कि हम लोग बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, वो लोग दाएं से बाएं की ओर चलते हैं। तो ये लौकिक परकृति है, ठीक है। केवल यहाँ पर आप लिखने को ले रहे हैं, बस केवल लिखना, केवल लिपि को नहीं लिया जा रहा है ना। लिखना हम बाएं से प्रारंभ करते हैं, वो दाएं से प्रारंभ करते हैं, बस इतना है। क्या लिख रहे हैं वो बात नहीं चल रही है। चले जी, हाँ जी, हाँ जी, अनुमान के विषय, अनुमान शास्त्र का या प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, तो लोक में जो अनुमान चलता है उससे ये भिन्न है या उसी की जैसा है? नहीं, अनुमान तो प्रमाण सबके लिए, लोक का हो, शास्त्र का हो, किसी का भी हो, अनुमान जिसको हम कहते हैं वो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। परंतु लोक में जो प्राय अनुमान शब्द अनुमान प्रमाण के लिए भी प्रयोग करते हैं और संभावना के लिए भी प्रयोग करते हैं। जहाँ संभावना के लिए प्रयोग करते हैं वो अनुमान नहीं, वो प्रमाण ही नहीं है, वो तो एक संभावना है। संभावना है कि वो व्यक्ति आएगा, वो कोई प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं देखा जा रहा, वो तो संभावना कर रहा है, उसको भी अनुमान शब्द से प्रयोग करते। मेरे को ऐसा अनुमान है कि आज अमुक आदमी आएगा, ऐसा अनुमान है। तो वो जो अनुमान शब्द प्रयोग कर रहा है वो अनुमान संभावना वाले शब्द के स्थान पर प्रयोग कर रहा है, यानी संभावना और अनुमान को पर्यायवाची मान करके प्रयोग करते हैं लोक में। पर वो संभावना अलग चीज है, और जिसको अनुमान प्रमाण कहते हैं वो प्रमाण जहां अनुमान प्रमाण रूप में आएगा वो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होगा। संभावना वाला अनुमान वो अनुमान ही नहीं है, वो तो संभावना है, वो अलग चीज है, वो प्रमाण नहीं है। संभावना प्रमाण नहीं होता है, वो भी तो सत्य होता है। क्या सत्य होता है बताइए, मतलब जब आता है तब सत्य होता है, जब नहीं आता है तो भाई सत्य भी होता है और नहीं भी तो होता है ना। दूसरा पक्ष क्यों नहीं देख रहे हैं? दूसरा पक्ष भी दे, एक ही पक्ष को लेकर के निर्धारण नहीं कर सकते। प्रमाण जो है ना हर स्थिति में सत्य ही होता है, कभी झूठा कभी सत्य नहीं होता। प्रमाण प्रमाण सदा सत्य होता है। तो नहीं होता है ना प्राप्त। तो कहने वाला ये नहीं कह रहा है कि वहां जहां धुआं निकल रहा है वहीं पर अग्नि है, वो ये नहीं कहना चाहते हैं। क्योंकि अनुमान अनुमाता में दोष है, उस आदमी को पूर्वापर को ध्यान में भी रखना होगा ना। केवल धुआं देखने मात्र से वहां अग्नि ऐसा अनुमान करना, वो उसका अनुमान करने की शैली में दोष है। उसको सारे कारणों को सोचना पड़ेगा ना, केवल यूं देख करके थोड़ा बोलेगा। उसको ये भी सोचना पड़ेगा ना, केवल कहीं धुआं ले जाकर के कहीं निकाल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। पर जहां धुआं होगा वहां अग्नि का मतलब, वहां ये अर्थ होगा वो धुआं जो है वो अग्नि के कारण से ही उत्पन्न हो रहा है। अगर अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा, ये इसका अर्थ है। पकड़ में आ रहे ना? मान लीजिए यहाँ के पाकशाला में जो धुआं निकल रहा है उसको इकट्ठा किया किसी में और ले जाकर के दिल्ली में उसको छोड़ दिया, धीरे धीरे वहां धुआं निकल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो वो धुआं को देख करके वो यही अनुमान करता है कि ये जो धुआं निकल रहा है वो अग्नि के कारण से निकल रहा है, ऐसा अनुमान आपको करना है। ये तो सभी जानते हैं कि धुआं अग्नि से निकलता है, लेकिन अनुमान तो ये होता है ना कि जहां धुआं निकल रहा है वहां, ये अनुमान नहीं होता। ये आपका ऐसा है, क्योंकि आप अगर ऐसा है तो फिर वहां अग्नि होनी चाहिए ना, नहीं है ना, तो आप अनुमान अनुमाता में दोष है। आप सारे पक्षों को लेकर के भी सोचना पड़ेगा ना, ये तो आपके अंदर दोष है, अनुमान में यही है। तो वहां जो धुआं है वो अग्नि के कारण है या नहीं है, बस अनुमान सही है। हम ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि वहीं पर जहां धुआं निकल रहा है वहीं पर अग्नि है, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं। लेकिन जहां धुआं होगा उसके नीचे अग्नि अवश्य है, यानी उसके पीछे कारण अग्नि अवश्य है, ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए प्रमाण सदा सत्य ही होते हैं, असत्य प्रमाण कभी नहीं हो सकते। पर संभावना सदा सत्य नहीं होती है, वो तुक की तरह है, तुक लग गया तो आ गया, तो आ गया, नहीं आएगा तो नहीं आया। संभव भी जो प्रमाण तो है। हाँ जी, संभव प्रमाण अलग है, संभावना एक अलग है, दोनों को मिलाओ मत। जो संभव प्रमाण है, जो आठ, इन चार प्रमाणों को जब आठ बनाएंगे तो उसमें संभव एक प्रमाण है, और वो संभव सदा संभव रहता है। हाँ, ये याद रखना। इसलिए प्रमाणों को पूरा अच्छी तरह पढ़ लो, फिर उसको समझ लेना। जहां संभव प्रमाण दिया है ना, वो संभव प्रमाण को अच्छी तरह समझ लेना, और जहां असंभव प्रमाण को दिया है उसको भी अच्छी तरह समझ लेना। जो 8 प्रमाणों में संभव और असंभव दोनों है। अभाव, अभाव मान लीजिएगा, अभाव को भी एक प्रमाण माना ना, तो प्रमाण सदा प्रमाण रूप में रहेगा, सदा अभाव अभाव के रूप में रहेगा, और सदा भाव भाव के रूप में रहेगा। जो संभव है वो भाव के रूप में है, और जो असंभव है वो असंभव के रूप में है, यानी अभाव के रूप में है। जैसा परिभाषा है प्रमाण की, जिससे प्रमेय को जाना जाता है, उसे प्रमाण कहते हैं। तो संभावना जो कहते हैं लोक में, तो उससे भी ये ठीक है कि वो गलत होती है, लेकिन उससे भी कभी सच होता है, तो उस स्थिति में प्रमाण बनता है नहीं बनता? भाई वो तो संभावना से कभी प्रमाण बने कभी प्रमाण न बने, तो उसको अलग माना जाता, उसको प्रमाण कोटि में नहीं रखते। इसलिए तर्क को प्रमाण के अंतर्गत नहीं रखा। तर्क से बहुत सारे निर्णय होते, इतने मात्र से तर्क को प्रमाण नहीं माना, क्योंकि एक तर्क को दूसरा तर्क काटता है, ठीक है ना। इसलिए तर्क को प्रमाण नहीं माना, क्योंकि प्रमाण मानते ही वो सदा सत्य निकलेगा, इसलिए तर्क को अलग माना है ना। ऐसे ही कभी सत्य होने मात्र से उसको प्रमाण नहीं माना जाता, वो तर्क के सदृश संभावना एक अलग प्रकार के, उसका नाम ही हमने दिया है ना संभावना, तो संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसी का नाम संभावना है, पर उसको प्रमाण नहीं कह सकते। पकड़ में आ गए, चलें हम आगे। अगला सूत्र देखिएगा, आपने 3 प्रकार के वाक्यों में एक विधि को, विधि वाक्य को समझने का प्रयत्न किया, और दूसरा अर्थवाद को समझने का प्रयत्न किया। अब तीसरा वाक्य है, तीसरा प्रकार है अनुवाद। अब अनुवाद की परिभाषा कर रहे हैं, अनुवाद को अनुवाद क्यों कहते हैं समझ लीजिए अच्छी तरह। बोलिए, विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवादः। सूत्रार्थ लिखिएगा, विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवादः। विधि और विहित का, विधि और विहित, विधि और विहित का पुनः कथन करना, विधि और विहित का पुनः कथन करना अनुवाद कहलाता है। पकड़ में आ रही, आपने जो विधान किया है उसी विधान को दोबारा कथन कर रहे हो, तो जब उसी विधि विधान को ही दोबारा जब कथन करते हैं, जो दोबारा जो कथन है उसका नाम है अनुवाद। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, स्वर्ग कामो ये जेता, ये विधि है, हा? फिर उस विधि को पुनः कथन करूंगा, दधना ये जेता, दही से यज्ञ करें, घृतेन ये जेता, ठीक है ना। तो उसी विधि को दोबारा मैं कथन कर रहा हूं, और वो दोबारा कथन 2 प्रकार से होता है, एक अर्थानुवाद होता है, एक शब्दानुवाद होता है, तो आगे आगे बताएंगे। आपने जो बोला ये अर्थानुवाद, वो अर्थानुवाद था। शब्दानुवाद ये होता है कि उसी को वैसे वैसा करते हैं, जैसे अनित्य शब्द अनित्य शब्द अनित्य अनित्य शब्द, तो अनित्य शब्द है तो उसको अनित्य को दोबारा आपने कथन, अनित्य अनित्य शब्द, तो जो अनित्य बोला है उस अनित्य को ही दोबारा अनित्य बोला, ये शब्दानुवाद होता है। तो कहीं शब्दानुवाद होता है, कहीं अर्थानुवाद होता है। हाँ जी, विधान, हाँ, विधि और विहित दोनों का अर्थ यद्यपि एक जैसा ही है, लेकिन वहां विहित को अर्थ के साथ जोड़ा है और विधि को शब्द के साथ जोड़ा है, बस इतना अंतर है। विधि अनुवचनम च अनुवादो विहितानुवचनम च अनुवादः। विधि अनुवचनम, विधि का विधि को दोबारा कहना यह अनुवाद है, या विहित अनुवचनम अनुवादः, विहित को पुनः कथन करना अनुवाद है। विधि को पुनः कथन करना अनुवाद है, और विहित का पुनः कथन करना अनुवाद है। पूर्व शब्दानुवादो अपरो अर्थानुवादः, पूर्व जो विधि अनुवचन में यहाँ पर शब्द का अनुवाद होता है और अपरह जो विहित अनुवचन में अर्थ का अनुवाद होता है। यथा पुनरुक्तम द्विविधम एवं अनुवादो अपि, जैसे पुनरुक्त दो प्रकार का होता है वैसे ही अनुवाद भी दो प्रकार का होता है। पुनरुक्त भी दो प्रकार का होता है, जैसे अनित्य अनित्य शब्द ये पुनरुक्त है, पकड़ में आ रहे हैं? पुनरुक्त जो है दो प्रकार का होता है, वहां पर भी शब्दानुवाद होता है और अर्थानुवाद भी होता है। अनित्य अनित्य शब्द ये शब्दानुवाद है, ये पुनरुक्त है, ये शब्द का पुनरुक्त, शब्दानुवाद ना कहकर शब्द का पुनरुक्त है ऐसा कहते हैं, शब्द पुनरुक्त इसको कहते हैं। अनित्य अनित्य ये शब्द पुनरुक्त है और अनित्य अविनाशी शब्द ये अर्थ पुनरुक्त है। पकड़ में आ रहा है? लिख लीजिएगा फिर भूल जाएंगे आप लोग। पुनरुक्त और अनुवाद में अंतर दिखा रहे थे, अभी तो दोनों समान से दिख रहे हैं। केवल ये कहना चाह रहे, पुनरुक्त जिस प्रकार से दो प्रकार का होता है वैसे अनुवाद दो प्रकार का होता है ये कहना चाह रहे। नहीं बताया है, कहाँ? नहीं, पुनरुक्त तो को बताया लेकिन पुनरुक्त दो प्रकार का होता है ये नहीं बताया, अभी बता रहे। वो प्रसिद्ध लोक में बोलते हैं, आपको पता नहीं वो अलग बात है। पुनरुक्त ये लोक लोक लोक में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, आपने नहीं सुना है इसका मतलब ये थोड़ा है कि प्रसिद्ध नहीं है। किसी ने मतलब इस विषय को जो नहीं जानते वो कैसे जानेंगे, मतलब इस विषय को जानने वाले पुनरुक्त कोई जो कोई आदमी पहली बार सुन रहा हो वो कैसे जानेगा? पकड़ में आ रहा है ना? आप पहली बार पुनरुक्त को सुन रहे हैं तो आप कैसे जानेंगे? जो पुनरुक्त को जानने वाले हैं वो जानते हैं कि पुनरुक्त दो प्रकार का होता है। पकड़ में आया? तो जानते हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकता इसलिए है कि आपको अनुवाद को बताना है, आपको अनुवाद को समझाना है, आपके लिए अनुवाद आवश्यक है और अनुवाद को समझाना है तो आप उसको पुनरुक्त पुनरुक्त भी बोलते हो। एक बार बोलने से दोबारा बोलने की क्या आवश्यकता है, ऐसा कह रहे हो ना हमको, इसलिए आपको समझाया जा रहा है कि लोक में पुनरुक्त को भी समझते हैं लेकिन उस पुनरुक्त शब्द से नहीं समझते। जाओ ऐसा बोला, जा रहा हूं, फिर क्यों बोल रहे हो जाओ, बोलता है ना आदमी, तो उसको पुनरुक्त के रूप में शब्द का प्रयोग नहीं करता लेकिन दोबारा प्रयोग को जानता है। लोक में सब लोग जानते हैं दोबारा प्रयोजन, दोबारे बोलने को। और इस पुनरुक्त जो है इस पुनरुक्त शब्द के नाम से तो नहीं जानते हैं लेकिन जहां पुनरुक्त का व्यवहार होता है उस व्यवहार को तो सभी लोग जानते हैं, आम आदमी भी जानता है। पुनरुक्त सब जगह दोष युक्त नहीं होता है, जो उठाया गया है उसको दोष के रूप में बताया गया ना कि भाई यहाँ पुनरुक्त दोष है कहाँ पर, जो पीछे भी शब्द के। हाँ तो ठीक है, दोष के ऊपर, और जो सार्थक पुनरुक्त होता है वो दोष युक्त नहीं होता ये बताया। निरर्थक पुनरुक्त को पहले बताना था, क्या है? तो बताया था ना पुनरुक्त निरर्थक पुनरुक्त को पहले, एक मिनट, पुनरुक्त दो निरर्थक पुनरुक्त को तो बता ही दिया पहले, निरर्थक पुनरुक्त को तो बता ही दिया, आपने पढ़ भी लिया है। सार्थक पुनरुक्त उचित होता है, निरर्थक पुनरुक्त अनुचित होता है, ये बता चुके हैं पहले, तो बताया लेकिन उसको खोल के जैसे उसको देखिए, इधर उधर मत जाइए। आप ये कहना चाहते हैं पुनरुक्त दो प्रकार का पहले नहीं बताया है, ठीक है, जब प्रसंग नहीं आए तो क्यों बताएंगे? पहले ऐसा प्रसंग ही नहीं आया कि पुनरुक्त कितने प्रकार का होता है, ये प्रसंग था ही नहीं है। पहले तो केवल सार्थक पुनरुक्त और निरर्थक पुनरुक्त को लेकर के बात कही है, बस वो प्रसंग तो वही बताया। अब यहाँ प्रकारों को बताने की बात आई है तो उसको बता रहे हैं। इसको मतलब इसका सहायक लेके कि जैसे पुनरुक्त दो प्रकार के होते हैं वैसे अनुवाद भी होता है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्या पुनरुक्त सार्थक पुनरुक्त होता नहीं होता? होता है ना, तो सार्थक पुनरुक्त दो प्रकार का होता है, तो जैसे सार्थक पुनरुक्त दो प्रकार का होता है ऐसे अनुवाद भी दो प्रकार का होता है ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे जैसे निरर्थक पुनरुक्त। नहीं नहीं नहीं, ये आप कह रहे हो सार्थक पुनरुक्ति को अनुवाद कहते हैं क्या? सार्थक पुनरुक्ति को अनुवाद कहते हैं। हाँ जी, सार्थक पुनरुक्ति को अनुवाद कहते हैं। हाँ, तो ये कह रहे हैं ना कि जो अनर्थक या निरर्थक पुनरुक्ति है, जैसे वो दो प्रकार का होता है, वैसे ये सार्थक पुनरुक्ति भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहले निरर्थक वाला तो बताना चाहिए। वो तो अंडरस्टूड है, वो तो लोक में अंडरस्टूड है। लोक में जो बोला जाता है, लौकिक उदाहरण पचतु पचतु ऐसा बोलते ही है, पुनरुक्त है। दो प्रकार का वो तो नहीं बताया, नहीं बताया, कोई जरूरत नहीं है वहां बताने का। इसका सहाय क्यों लिया कि जैसे वो दो प्रकार का तो लोक में प्रसिद्ध है ना, वो उसको आप नहीं जान रहे हो, तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर प्रसिद्ध नहीं होता है तो वो ये क्यों कहते हैं जैसे पुनरुक्त दो प्रकार का होता है वैसे अनुवाद भी दो प्रकार का होता है? इसका मतलब ये मान करके चल रहे हैं पुनरुक्त दो प्रकार का जाना जाता है, आप नहीं जान रहे हो अलग बात है। ठीक है, अगर पहले ये अज्ञात होता है तो वो ये कह ही नहीं सकता। उदाहरण उसी का दिया जाता है जो जाना जाता है, ये आप पढ़े पहले। ठीक है, तो पुनरुक्त दो प्रकार का होता ही है, जानते हैं लोग, इसलिए इसको उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। अब आप नहीं जानते तो अलग बात है, और आप नहीं जानते का मतलब है जो आप जैसे लोग जो नहीं जानते, जितने भी लोग हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको तो कुछ नहीं कह सकते। ऐसा है, शास्त्र तो सबके लिए होता है, जानने वालों के लिए भी होता है और ना जानने वालों के लिए भी होता है। ऐसा नहीं कि शास्त्र केवल ना जानने वालों के लिए होता है, मतलब स्वामी दयानंद शास्त्र को जानते हैं इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो शास्त्र उनके लिए नहीं है। वेद जो है स्वामी दयानंद के लिए भी है और हमारे लिए भी है। हम नहीं जानते, हमारे लिए भी है, और स्वामी दयानंद जी जानते थे उनके लिए भी है। ऋषियों के लिए भी है और हमारे लिए भी है, सबके लिए होता है शास्त्र। ना ऐसा कोई नियम नहीं है मुख्य रूप से और गौण रूप से, ऐसा नहीं होता है। मुख्य रूप से सबके लिए होता है, जानने वालों के लिए भी होता है। नियम जो है सबके लिए होते हैं, जानकार व्यक्तियों के लिए भी होता है और अनजान व्यक्ति के लिए भी होता है। वो अनजान है, उसने जाना नहीं, इसलिए उसको जानकारी करवाया जा रहा है, और जानकारी हो जाएगा तो जानकारी होने के बाद भी उसके लिए है। प्रश्न ये नहीं है, अब इधर उधर मत जाओ, प्रश्न ये नहीं जा रहे। ये थोड़ा कहा जा रहा है कि बारहवीं जो पढ़ लेता है उसके लिए भी बारहवीं का पुस्तक, लेकिन बारहवीं पुस्तक नहीं चाहिए, बारहवीं में जो सिद्धांत बताया उसको ले चाहिए चाहिए बस। तो हो गए ना, वो सिद्धांत तो उसने पढ़ लिए। हाँ तो ठीक है, दूसरों को बताया। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं पढ़ लिया, केवल दूसरों को बताने के लिए नहीं होता, ये तो आपको पकड़ना है, आप छल कर रहे हो। हाँ, बारहवीं पढ़ लिया है तो भी जो बारहवीं कक्षा पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी बारहवीं के सिद्धांत चाहिए, और जो पढ़ा रहा है उसके लिए भी चाहिए। वो सिद्धांत दोनों के लिए बराबर है, केवल पढ़ाने के लिए नहीं है सिद्धांत, याद रखना, केवल पढ़ाने के लिए नहीं है, जो पढ़ा रहा है उसके लिए भी है वो सिद्धांत। दो दो चार होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, केवल आपके लिए दो दो चार होता है, मेरे लिए दो दो पाँच होता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, चलें। तो ये कह रहे हैं यथा पुनरुक्तम द्विविधम, जैसे पुनरुक्त दो प्रकार का होता है वैसे अनुवाद भी दो प्रकार का होता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब पुनरुक्त चाहे सार्थक हो चाहे निरर्थक हो, वहां दो प्रकार का है। मैं बता रहा हूं ना, नित्य नित्य ये शब्द पुनरुक्त है, और नहीं अनित्य अनित्य ये शब्द पुनरुक्त है, और अर्थ पुनरुक्त ये होगा कि अनित्य अविनाशी। अनित्य तो ये शब्द हो गया, और उस अनित्य का अर्थ है अविनाशी, नहीं विनाशी, विनाशी विनाशी जो है वो उसका अर्थ है। हाँ जी, ये दोष नहीं पता, ये केवल पुनरुक्त है। हाँ, ये पुनरुक्त है, इसको पुनरुक्त कहते हैं। हाँ जी, क्या अनुवाद? अनुवाद के उदाहरण नहीं बनेगा ना ये, इसको इसको पुनरुक्त कहते हैं, और ये पुनरुक्त सार्थक है तो अनुवाद कहलाएगा इसको। इसका मतलब हुआ कि अनुवाद के अपने ऐसा है, जहां अनित्य अनित्य अनित्य जो बोल रहे हैं ना, ये अनित्य अनित्य जो बोला जा रहा है ये सार्थक भी होता है और निरर्थक भी होता है। ये हमारी विवक्षा है, ये विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है। केवल अनित्य अनित्य देख करके उसको ना तो सार्थक कह सकते हैं ना निरर्थक कह सकते हैं, वो हमारी विवक्षा है। मैं जिसके सामने बोल रहा हूँ अनित्य है, अगर वो समझता है तो मैं एक बार ही बोलूंगा उसको, और नहीं समझता है तो दो बार बोलूंगा एक बात, और समझता है तो भी दो बार बोलूंगा, लेकिन उस दो बार बोलने के पीछे भी मेरा कोई प्रयोजन होगा। हाँ, ये याद रखना, मतलब वो सामने वाला समझ भी रहा है तो भी मैं दो बार बोलूंगा उसको, लेकिन उस दो बार बोलने के पीछे मेरा कोई एक अलग प्रयोजन है। तो किसी प्रयोजन को ध्यान में रख करके जब बोला जाता है तब वो सार्थक माना जाएगा, बिना प्रयोजन के जब बोला जाता है तब निरर्थक हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अनुवाद की अपने आप में कोई सत्ता नहीं है। क्या अनुरुक्त ही जब सार्थक होता है तो अनुवाद कहलाता है? हाँ ठीक है, अनुवाद अपने आप में कुछ नहीं, पुनरुक्ति जब सार्थक हो जाता है तो अनुवाद कहलाता है। बिल्कुल, पर अनुवाद जो है वो होता है जो विधि को पुनः कथन करता है, और जहां पुनरुक्त हो रहा है अगर वहां पुनरुक्त विधि को ही दोबारा बोला जा रहा है तब वो पुनरुक्त माना जाएगा। वो विधान का ही जो विधि किया है, मान लीजिए किसी ने विधान किया है कि आपको ऐसा करना चाहिए, फिर उसी को जब दोबारा कथन करते हैं, और वो दोबारा कर्तन दो प्रकार से होते हैं, शब्द शब्दानुवाद के रूप में और अर्थानुवाद के रूप में। जब शब्दानुवाद किया जाता है तो उस विधि का ही जब पुनः कथन किया जा रहा है शब्द के रूप में तो उसको अनुवाद कहते हैं, और उसी विधि को जब अर्थ के रूप में जब पुनः कथन किया जाता है उसको अर्थानुवाद कहते हैं। ऐसा ही पुनरुक्त? हाँ, ऐसा ही पुनरुक्त होता है। पुनरुक्त का मतलब, पुनरुक्त का अर्थ ये है कि दोबारा बोलना, ये पुनरुक्त का मतलब है, कहे हुए वचन को पुनः बोलना, अभ्यास, उसको अभ्यास कहते हैं। पुनरुक्त का मतलब है अभ्यास, पुनरुक्त का मतलब अभ्यास है, जो आपने बोला उसको दोबारा बोलना, यह है पुनरुक्त, यानी दोबारा उसको उसी को रिपीट करना, यह है पुनरुक्त। और वो जो रिपीट किया जा रहा है वो रिपीट सार्थक किया जा रहा है या निरर्थक किया जा रहा है? निरर्थक किया जा रहा है तो उसको पुनरुक्त दोष कहते हैं, और जब सार्थक किया जा रहा है तो उसको पुनरुक्त दोष नहीं कहते हैं, उसको पुनरुक्त अनुवाद कहते हैं। ऐसा हाँ जी, केवल अनुवाद? हाँ हाँ, अनुवाद ही कहते हैं, पर उस अनुवाद में पुनरुक्त हो रहा है ना शब्द। देखो शब्द, उसका नाम दिया अनुवाद, वो कैसा अनुवाद है? जो विधि जो एक बार बोला गया उसको दोबारा बोला जा रहा है। विधि आपने जो नाम बताया उसका, उसका संजय जो दिया कि पुनरुक्त अनुवाद कहते हैं, तो केवल अनुवाद वो व्याख्या है, पुनरुक्त अनुवाद का मतलब वो व्याख्या है, व्याख्या ना करके केवल उसको अनुवाद कहते हैं। अब उस अनुवाद को व्याख्या जब करेंगे तो जो आपने बोला है उसको दोबारा बोला जा रहा है, जो बोला है जो विधान किया है उसको पुनः बोला जा रहा है, इस रूप में ये पुनरुक्त है, ये व्याख्या है, व्याख्या के रूप में पुनरुक्त बोला जा रहा है, और केवल शब्द कथन करना है तो उसको अनुवाद कहते हैं। अब उस अनुवाद की व्याख्या जब आप करोगे तो इसी तरह तो करोगे, जो आपने बोला उसको दोबारा बोलना, पर कैसे बोल रहे हैं? प्रयोजन युक्त बोल रहे हैं, तब उसको अनुवाद कहते हैं। ऐसा ठीक है। तो ये कह रहे हैं किमर्थम पुनर्विहितम अनुद्यते, स्पष्ट कहा जा रहा है विहितम किमर्थम पुनः अनुद्यते, जो विधान किया है आपने उस विधान को दोबारा क्यों बोला जाता है, ये प्रश्न किया। तो उत्तर दे रहे हैं अधिकारार्थम, अधिकार के लिए, मतलब फल प्राप्ति के लिए, किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। अधिकार का मतलब यही है ना कि जिस उद्देश्य से वो बोला जा रहा है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो, तो उस अधिकार के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए दोबारा बोला जाता है। विहितम अधिकृत्य स्तुतिर्बोध्यते निंदा व विधिशेषो व अभिधीयते, तीन प्रयोजन बता रहे हैं पुनः कथन करने के, मतलब दोबारा जो कथन किया जाता है उस दोबारा कथन करने का क्या उद्देश्य है, तो तीन प्रयोजन बता रहे हैं। विहितम अधिकृत्या, जो विधान किया है उसको लेकर के जब पुनः कथन किया जाता है उसके पीछे स्तुतिर बोध्यते, उसकी स्तुति का बोध होता है, पुनः कथन के पीछे या तो उसकी स्तुति की जा रही है अथवा निंदा बोध्यते, निंदा की जा रही है, अथवा विधिशेषो अभिधीयते, विधिशेष को बताया जाता है, यानी जो विधि बची हुई है उस बचे हुए विधि को बताने के लिए पुनः कथन किया जाता है। तो यहां स्तुति का तो उदाहरण पहले आ चुका है आपका, विहित का जब पुनः कथन किया जाता है वो स्तुति के रूप में कहा जाता है जो पीछे आ चुका है, और निंदा भी पीछे आ चुकी है। अब विधिशेष को नहीं बताया यहां पर, वो आप लिख सकते हैं, जैसे स्वर्ग कामो यजेता, यजेता ये बस इतना विधि है, ठीक है ना, यजेता यज्ञ करना चाहिए, अब कैसे करना चाहिए बताया नहीं है, तो फिर बाद में उसको बता रहे हैं दधना यजेता, घृतेन यजेता, पयसा यजेता, ऐसे ये विधिशेष जो विधि में बचा हुआ है उसको दोबारा यहां पर बता रहे, इसको विधिशेष कहते हैं। क्या विधि में बचा हुआ कैसे? बचाव का मतलब है विधा, आपको यज्ञ करना चाहिए, अब कैसे करना चाहिए तो नहीं बताया ना, विधिशेष कह रहे हैं ना इसको, विधिशेष का मतलब हुआ जो विधि में बता दिया उससे बचा हुआ है। विधान में जो भी बताया ना उसमें जो बचा हुआ होता है अंश जो सीधा सीधा दिखता नहीं है उस विधि में, ठीक है ना, उसको पुनः कथन करते हैं। जैसा भी आपने जो उदाहरण दिया कि दधना ये जेता, दधना ये हाँ, ये विधि शेष है जी, इस विधि का ये जेता, इस विधि का मतलब स्वर काम ये जेता, इस विधि का ये विधि शेष है। और बहुत सारे होते हैं, केवल ददना यजेता नहीं है, क्योंकि यज्ञ करना चाहिए ये तो बताया, कैसे करना चाहिए वो बहुत सारे आवांतर विधान होते हैं उनको दोबारा बोलते हैं, उन सबको विधिशेष कहते हैं। उसी बात को आगे कह रहे हैं, विहित अनंतरार्थो अपि अनुवादो भवति, विहित अनंतरार्थो अपि अनुवादो भवति, विहित जो विधान किया है, विहित अनंतर विधान के पश्चात आने वाले जो अर्थ है उन अर्थों को भी जब बताया जाता है उसके लिए भी यहाँ अनुवाद होता है, यानी जो विधान किया है उस विधान में बहुत सारे कर्म होते हैं, उन बहुत सारे कर्मों को उस एक वाक्य के विधान में नहीं बताया जाता, ठीक है ना, तो उसको बाद में बताए जाते हैं क्या कर्तव्य है, क्या क्या करना चाहिए उसमें। स्वर्ग कामो यजेता में स्वर्ग की इच्छा करने वाले यज्ञ करे तो वो क्या करे, क्या क्या कर्म करें, उनको तो बताया नहीं है, उन सब कर्मों को बारी बारी से बताते रहेंगे, उन सबको विधिशेष के विधिशेष में लिया जाता है। विधिशेष तो अनुवाद होता है। हाँ जी, विधिशेष अनुवाद हुआ। हाँ जी, स्तुति और निंदा किस प्रकार से अनुवाद होता है, मतलब पहले जैसे ये सर्वजित यज्ञम, ये सर्वजित यजे, ये विधि, उसके बाद फिर जो ये लाइन दिए सर्वजित वै देवा, ये पुनरुक्ति में आएगा, मतलब अनुवाद में आएगा इस तरह से, समझ में आ गया। हाँ जी, तो कहते हैं विहित अनंतरार्थो अपि अनुवादो भवति, विहित विहित जो विधान किया है उसके अनंतर उसके बाद में आने वाले जो कर्म हैं वो सारे कर्म जो है अनुवाद कहलाता है, मतलब आपको दही से हवन करना चाहिए, आपको प्रातःकाल करना चाहिए, आपको सायंकाल करना चाहिए, आपको आज्याउति देनी है, आपको मोहन भोग देना है, ऐसे अलग अलग जो आवांतर कर्म हैं वो सारे आवांतर कर्म जो है ये सब विधिशेष कहलाते हैं, यानी ये सब अनुवाद है। नहीं, अनुवाद में ये तीन भेद हो गए, अनुवाद में ये तीन भेद हो गए, मतलब स्तुति के लिए अनुवाद होता है, निंदा के लिए अनुवाद होता है, और विधिशेष के लिए अनुवाद होता है, यानी ये प्रयोजन है एक प्रकार से, उस अनुवाद के ये प्रयोजन है। किसी विधि के आवांतर क्रिया है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि भोजन बनाते हैं तो उसमें जो आवांतर क्रिया। हाँ जी, मैं आपको भोजन बनाना चाहिए आपको बोला है, अब भोजन बनाना चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए आपको बताया नहीं है, बाद में बताया बटलोई ला करके वहाँ चावल डाल दीजिएगा और उसमें पानी डाल दीजिएगा, उसको चूल्हे के ऊपर रख दीजिएगा, एक कड़छी लाइएगा उससे हिलाइएगा, बहुत सारी बातें बतानी पड़ेगी ना, इन सबको विधिशेष कहते हैं। विधान में जो जो बातें हैं जो बताए गए नहीं पहले उसको बाद में बताया जा रहा है, इसलिए इसको विधिशेष कहते हैं। ये तीनों उसके फल है, मतलब उसके प्रयोजन है, मतलब कहीं स्तुति बताना अनुवाद के माध्यम से स्तुति बताई जा रही है वो, कहीं निंदा बताई जा रही है, और कहीं विधिशेष बताया जा रहा है उस अनुवाद में, ठीक है। एवं अन्यदपि उत्प्रेक्षणीयम्, और भी बातें आपको समझ लेना चाहिए जो नहीं बताए यहाँ पर, मतलब ऐसा करने से क्या लाभ है, ठीक है ना, और ना करने से क्या हानि है, इनकी भी हुआ आपको कर लेनी चाहिए, वहां सारी बातें नहीं बताइए। इसलिए कह रहे हैं अन्यदपि उत्प्रेक्षणीयम, और भी आपको समझ लेना चाहिए। और क्या समझ लेना चाहिए, तो यही समझ लेना चाहिए कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है। लाभ को अलग अलग लाभ है ना, वो नहीं बताया यहाँ पर। ना करने से क्या हानि होती है ये नहीं बताया है, उसका भी आप समझ लेना चाहिए। ऐसा करने से ये लाभ होते हैं, ऐसा ना करने से ये हानियां होती हैं, उनको भी आप समझ लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। लोके अपि च विधि अर्थवादो अनुवादः इति च त्रिविधम वाक्यम। लोक में भी विधि वाक्य, अर्थवाद वाक्य और अनुवाद वाक्य, इस रूप में तीन प्रकार के वाक्य लोक में भी चलते हैं। अब लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, पहले वैदिक उदाहरण दिए थे, अब लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। ओदनम पचेत इति विधि वाक्यम, चावल बनाना चाहिए, यह विधि वाक्य है। पकड़ में आया? अर्थवाद वाक्यम, अब अर्थवाद क्या है, तो कहते हैं आयुः वर्चो बलम सुखम प्रतिभानम च अन्ने प्रतिष्ठितम, ये अर्थवाद है। ओदनम पचेत, इस विधि वाक्य का अर्थवाद बता रहे हैं। अर्थवाद, अगर आप ओदन बनाएंगे, चावल बनाएंगे, खाएंगे, चावल का प्रयोग करेंगे, तो आपको क्या लाभ मिल सकता है, वो अर्थवाद में बताया जा रहा है। आयुः, आयु बढ़ेगी आपको, आप चावल खाते हैं तो आयु बढ़ेगी, वर्चः तेज बढ़ेगा, बलम बल प्राप्त होगा, सुखम सुख मिलेगा, प्रतिभानम बुद्धि मिलेगी, अन्ने प्रतिष्ठितम, ये सब के सब अन्न में प्रतिष्ठित हैं, यानी अन्न में, ओदन में आयु भी, तेज भी, बल भी, सुख भी, बुद्धि, ये सब प्रतिष्ठित है, उसमें विद्यमान है। अब अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं तो ये सब आपको नहीं मिलने वाले, इसलिए ओदनम पचेत, ऐसा है। हाँ जी, हाँ, नहीं कहा है रोटी, क्योंकि सभी शास्त्रों में जहां भी प्रसंग आया है कि वो ओदन का इसलिए आया है कि ओदन सुपाच्य होता है, हल्का होता है, ठीक है ना, तो ऋषि मुनि लोग सब चावल का ही प्रयोग करते थे अधिकांश, कहीं कहीं किया होगा अलग बात है, लेकिन अधिकांश जहां भी प्रसंग आता है चावल का ही आता है, क्योंकि चावल हल्का होता है रोटी की अपेक्षा से, और हल्का भोजन करना उनके लिए अनिवार्य है। जो इस काम को करते हैं ना, विद्यार्थी आदि जो होते हैं, उनको भोजन हल्का करना चाहिए, अल्पाहारी का है ना, कम खाना चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए, ऐसा नहीं विधान है, कम खाना चाहिए। कम खाएगा व्यक्ति सुस्त रहेगा, यानी क्या कहते हैं, अलर्ट रहेगा, सुस्त नहीं, अलर्ट रहेगा, जागरूक रहेगा, स्फूर्ति से युक्त रहेगा, स्फूर्ति बोलना चाहिए, मैं सुस्त बोल दिया, जागरूक रहेगा व्यक्ति, स्फूर्ति से युक्त रहेगा, सब कामों को ठीक से करेगा, निद्रा नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं करेगा व्यक्ति, तो एकदम व्यक्ति स्फूर्ति से युक्त रहेगा, इसलिए अल्पाहारी कहा, यानी कम खाने वाला, विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी के लक्षणों में बताया, ऐसा विधान किया है। तो ऋषि लोग ओदन प्रिय होते थे, और ओदन प्रिय पाणिन, ये ऐसा प्रयोग आता ही है, चावल प्रिय थे पाणिनि ऋषि, और स्वामी दयानंद के लिए भी बोला जाता है, जैसे इतिहास पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, वो भी चावल प्रिय थे सारे। हाँ जी, खाने में आसान की बात नहीं, हल्का और भारी पन का है, मतलब चावल हल्का होता है, सुपाच्य होता है, उसके बहुत सारे लाभ है, वो वैद्य जी बताएंगे आपको, ठीक है, चले। इसलिए ओदन का ज्यादा प्रयोग आता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आप रोटी नहीं खाना चाहिए, ऐसे इसका मतलब नहीं है, जिनको रोटी खाना है वो रोटी खाए, जो चावल खाना चाहे चावल खाए। वो ऐसा कोई नियम नहीं है, वहाँ आयुर्वेद आप पढ़ेंगे तो गेहूं भी सब प्रकार के अनाज है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि चावल का ही पहले विकास हुआ इसलिए चावल खाते थे, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम यह है कि सभी चीजें सब समय में होते थे, ये अलग बात है, किसी समय विशेष में किसी की कमी हो गई होगी, जैसे आजकल कुछ प्राणी आपको नहीं मिलते हैं, कुछ योनि आपको दिखाई नहीं दे रही होती है, समाप्त हो रही है, वो हमारे परिवेश के कारण से ऐसा हो रहा है, सब उनको खाते जाएं, चीनी जैसे लोग किसी को ना छोड़े तो अब समाप्त तो होंगे ना। जी, वो कारण वो नहीं है, इधर उधर क्यों जाते हो आप, वो आपकी तरह आलसी नहीं होते थे, याद रखना। आलसी व्यक्ति ऐसा करता है, बनाने मान लीजिए उसको कहा जाए आप रोटी बना, कौन बनाएगा, वो आलसी आदमी है, जब खाना है तो सब कुछ करना पड़ेगा, वो तो आलसी लोग ऐसा सोचते हैं, ऋषि लोग कभी आलसी नहीं होते थे। हाँ, वो कारण नहीं है, ये तो आपको समझना है, वो कारण ही नहीं है, वो कारण ये है कि जिस तत्व से उनको सरलता होती है, आसानी होती है और काम सब अच्छे हो सकते हैं और हम तंदुरुस्त रह सकते हैं, तो हल्का भोजन करते थे, क्योंकि उन लोगों का बैठे रहने का काम होता है, ऐसा कोई शारीरिक हार्डवर्क थोड़ा करना था उनको, वो तो पठन पाठन काम कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, बैठे रह के बैठ करके पढ़ाना है और चिंतन मनन करना है, और कोई काम ही नहीं है उनके पास में बैठे रहने के अलावा, और वो भारी हेवी भोजन करें तो कैसे पचाएंगे, इसलिए उन लोगों को हल्का भोजन करने का था, इसलिए हल्का भोजन करते थे, वो सब बातों को जान करके करते थे, केवल इसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ता इसलिए उससे बचने के लिए वो ऐसा भोजन करते थे, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम ऐसा वो नहीं कर सकते थे, वो आलसी नहीं होते थे, क्योंकि योग में आलस्य जो है बाधक है, शत्रु है। हाँ, याद रखना, बहुत सारे शत्रु है, उनमें से आलस्य भी एक बहुत बड़ा शत्रु है। ये हेतु नहीं है, ये तो आपको समझना है, आप क्यों कुतर्क कर रहे हो, ये तर्क नहीं है, कुतर्क है, जब आपको बताया जा रहा है समझाया जाए फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, फिर भी समय नहीं होता तो समय नहीं होता, समय तो सबके पास होता है, किसके पास समय नहीं होता है, समय तो उतना ही है ना 24 घंटे, सबके लिए होता है समय, तो सबके पास होता है, ठीक है, समय तो सबके पास होता है ना, 24 घंटे ही तो है ना, किसी को 26 घंटे मिल रहे हो, किसी को 28 घंटे मिल रहे हो, ऐसा थोड़ा है, समय तो उतना ही है, सबके पास समय होता है, वो तो आप किसी को प्रधानता दे रहे हो, किसी को अप्रधानता दे रहे हो, इस वजह से आप जिसको आपने प्रधानता नहीं दी है उसके लिए आपने समय नहीं निकाला, ये इसका अर्थ होता है। चलें, हाँ जी, तो ये कह रहे हैं अर्थवाद में आयु तेज बल सुख बुद्धि ये सब के सब अन्न में प्रतिष्ठित होते हैं, ये अर्थवाद है, और अनुवादा क्या है, अनुवादा पचतु पचतु पचतु पचतु भवान इति अभ्यास, तो ये अनुवाद है, पचतु पचतु आप पकाइए पकाइए, ये जो अभ्यास किया जा रहा है ये बार बार दोहरा, अभ्यास का मतलब पुनः पुनः वदनम, क्षिप्रम पच्यताम इति, वहां प्रयोजन क्या है, जल्दी बनाइए, ये वहां उद्देश्य है, दीर्घ सूत्री मत बने रहिएगा, थोड़ा जल्दी करिएगा, भूख लग रही है जल्दी बनाइए, ये प्रयोजन है, क्षिप्रम पच्यताम जल्दी बनाइए, ये प्रयोजन है वहां पर। अंग पच्यताम इति अध्येषणार्थम, दूसरा प्रयोजन बता रहे हैं, अंग, अंग का मतलब संबोधन है, ये संबोधन करते ना हम अलग अलग हिंदी में अलग अलग, अरे भाई जल्दी करो, ये हम हिंदी में बोलते हैं, और कहीं भो ऐसा भी शब्द का प्रयोग करते हैं, और कहीं अंगा ऐसा, ये संबोधन का शब्द है, भो भगो अघो अरे ये सारे शब्द जो है, हे, ये सब संबोधन के शब्द है, ऐसे अंगा भी एक संबोधन है, अंगा पच्यताम बनाइए, ये आदेश दिया जा रहा है, अध्येषणार्थम आदेश देने के लिए भी आप दोबारा बोला जाता है, अनुवाद किया जाता है, पचतु पचतु ये आदेश दिया जा रहा है, आदेश के लिए भी पचतु पचतु का कथन किया जाता है। फिर कहते हैं पच्यताम एव इति च अवधारणार्थम, अवधारण निश्चय करने के लिए, पचतु पचतु भवान ये निर्धारण के लिए बोल रहे हैं, नहीं आपको आपको ही बनाना है, निर्धारण किया जा रहा है वहां पर, निश्चय किया जा रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है, पच्यताम एव इति अवधारणम अवधारणार्थम, तो कहीं अवधारण के लिए निश्चय करने का प्रयोजन होता है, कहीं आदेश देना प्रयोजन होता है, कहीं शीघ्रता कराने के लिए प्रयोजन होता है, ये तो केवल उदाहरण मात्र है, अलग अलग प्रयोजन बहुत हो सकते हैं प्रसंग के अनुसार। यथा लौकिके वाक्य विभागेन अर्थ ग्रहणात् प्रमाणम, जैसे लोक में वाक्य विभागे वाक्य विभागेन वाक्यों के विभाग में अलग अलग वाक्यों के कथन से अर्थ ग्रहणाद अर्थ उसका जो अभिप्राय है वो सबको समझ में आता है और उनको प्रमाण ही माना जाता है। एवं वेद वाक्यानामपि विभागेन अर्थ ग्रहणात् प्रमाणत्वं भवितुम् अर्हति इति, जैसे लौकिक वाक्य अलग अलग वाक्यों के द्वारा बोल करके प्रयोजन को सिद्ध किया जाता है और उस प्रयोजन को मानते हैं, उनको प्रमाण स्वीकार करते हैं, एवं इसी प्रकार से वेद वाक्यानाम अपि, वेद के वाक्यों को भी विभागेन अलग अलग प्रकार से बोल करके, कथन करके, अर्थ ग्रहणात्, अर्थ का ग्रहण हो जाने से, प्रयोजन की सिद्धि हो जाने से प्रमाणत्वम भवितुमर्हति, वेद वाक्यों की भी प्रमाणिकता होती है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, अगला सूत्र बोलिए। न अनुवाद पुनरुक्तयोः अविशेषः शब्द अभ्यासोपपत्ते है। तो हाजी, हाँ, पुनरुक्तयोर विशेष, हाँ, न अनुवाद पुनरुक्तयोः विशेषः शब्दाभ्यासोपपत्ते। सूत्रार्थ लिखिएगा। अनुवाद और पुनरुक्त में, अनुवाद और पुनरुक्त में कोई विशेष अंतर नहीं है, कोई विशेष अंतर नहीं है। क्योंकि क्योंकि दोनों में, क्योंकि दोनों में शब्दों का बार बार उच्चारण होने से, स्पष्ट हो गया। तो यहां पुनरुक्त और अनुवाद में समानता दिखा रहा है, यानी पुनरुक्त, पुनरुक्त से अभिप्राय यहां पर है अनर्थक पुनरुक्त, तो दोनों में एक जैसा ही हो रहा है, दोनों में समानता दिखाई दे रही है। आप दोनों को अलग कैसे कह रहे हो, दोनों में शब्दों का अभ्यास हो रहा है, ठीक है ना, और एक को तो आपने उचित ठहरा है और एक को गलत ठहरा है, ये कैसे हो सकता, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये उसका पूर्व पक्षी का कथन है। प्रश्न समझ में आ रहा है। पुनरुक्तम असाधु साधु अनुवादा इति अयम विशेषो न उपपद्यते, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। पुनरुक्तम असाधु, पुनरुक्त जो है ये अनुचित है, और अनुवादा साधु, अनुवाद जो है ये उचित है। इति अयम विशेषो न उपपद्यते, ये जो विशेष अंतर है ये इन दोनों में सिद्ध नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहा है जी शब्दार्थ। साधु और असाधु, साधु का मतलब उचित, असाधु का मतलब अनुचित। पुनरुक्त को अनुचित माना जाए और अनुवाद को उचित माना जाए, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं दिखता हमको, कोई विशेष अंतर सिद्ध नहीं होता है। कस्मात, क्यों सिद्ध नहीं होता है? उभयत्र ही प्रतीतार्थ शब्दो अभ्यस्यते, उभयत्र दोनों ही स्थानों पर प्रतीतार्थ, जाना हुआ जो अर्थ है, जाने हुए अर्थ का शब्द अभ्यस्यते, शब्द के माध्यम से बोला जाता है, जो जाना गया अर्थ है उसी अर्थ को शब्द के द्वारा बोला जाता है बार बार। चरितार्थस्य शब्दस्य अभ्यासात् उभयम् असाधौ इति, उभयम् असाधौ इति। वो कहते हैं चरितार्थस्य शब्दस्य, ज्ञात शब्द का मतलब जिसके द्वारा जाना गया, जिस शब्द के द्वारा जाना गया, ऐसे शब्द का अभ्यासात, बार बार अभ्यास होने से उभयम् दोनों ही असाधु, असाधु हैं, दोनों ही गलत है, दोनों ही अनुचित मानना चाहिए। एक को साधु और एक को असाधु कह रहे हो, ये उचित नहीं है, क्योंकि दोनों में शब्दों का अभ्यास एक जैसा होता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। ये सूत्र पूरा पूर्व पक्षी का है। अब अगला सिद्धांति का सूत्र आ रहा है, बोलिए। शीघ्रतर गमनोपदेशवत अभ्यासात न अविशेष, हाँ, सूत्रार्थ लिखिएगा। शीघ्र जाने के उपदेश के समान, शीघ्र जाने के उपदेश के समान शीघ्र जाने के उपदेश के समान अनुवाद का अभ्यास होने से पुनरुक्त अनुवाद में समानता नहीं है। पुनरुक्त अनुवाद में समानता नहीं है, अर्थात विशेषता है, भिन्नता है। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ? हाँ जी, नहीं है। ये कहना चाहते हैं, पूर्व पक्षी ने कहा था कि पुनरुक्त और अनुवाद में समानता है, ठीक है, समानता है, तो वो जो समानता आप बता रहे हो वो समानता नहीं है, भिन्नता है। कैसे है? तो उसने उदाहरण दिया है, शीघ्र गमन उपदेश के समान, किसी को जल्दी भेजने के लिए दो बार बोलते हैं, जाओ जाओ जाओ बोलते ना ऐसे, और इसको सब लोग स्वीकार करते हैं और इसको सार्थक मानते हैं। तो जैसे शीघ्र गमन का उपदेश जहां दिया जा रहा है वहां बार बार उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही अनुवाद में होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए पुनरुक्त और अनुवाद में भिन्नता है, ये समझा, उदाहरण देकर के समझाए यहां पर। स्पष्ट हो गए? चलें। न अनुवाद पुनरुक्तयोः अविशेषः, भाष्यकार कहते हैं अनुवाद और पुनरुक्त में समानता नहीं है, दोनों एक जैसे नहीं है। कस्मात्? क्यों नहीं है? अर्थवतो अभ्यासस्य अनुवाद भावात्। वो कहते हैं अर्थवतो अभ्यासस्य, सार्थक अभ्यास का अनुवाद होने से, वहां सार्थक अभ्यास का अनुवाद होता है, यानी सार्थक अभ्यास वहां पर होता है, यानी सार्थक अभ्यास का अनुवाद के रूप में विद्यमान होने से। समझा रहे हैं कैसे? समाने अभ्यासे पुनरुक्तम अनर्थकम, समाने का मतलब है अनर्थके अभ्यासे, समाने अभ्यासे का मतलब है अनर्थके, समान का मतलब है एक जैसा बोलना बिना प्रयोजन का, तो समाने अभ्यासे अर्थात अनर्थके अभ्यासे, अनर्थक अभ्यास में पुनरुक्त हो रहा है इसलिए वो अनर्थक है, और अर्थवान अभ्यासो अनुवाद, और जो सार्थक अभ्यास होता है, सार्थक जो पुनरुक्त होता है उसको अनुवाद कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, शीघ्रतर गमनोपदेशवत, शीघ्र जाने के उपदेश के समान, शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम इति, उदाहरण दे रहे हैं शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम इति, संस्कृत में जब बोलेंगे तो शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम, शीघ्रम शीघ्रम त्वरा त्वरा बोला जाता है, तो वो जो बोला जा रहा है वहां पर क्यों ऐसा बोला जा रहा है? तो कह रहे हैं क्रिया अतिशयो अभ्यासेन उच्यते, तो कहते हैं अभ्यासेन, ये जो बार बार बोल करके जो अभ्यास हो रहा है इस अभ्यास से क्रिया अतिशय उच्यते, क्रिया अतिशय को बताया जाता है, यानी क्रिया में तेजी लाने को बताया जाता है, मतलब आप जो जा रहे हो ना उस क्रिया में तेजी लाओ, अब आराम से जा रहे हो, आराम से क्रिया कर रहे हो, उस क्रिया में तेजी लाने के लिए ये द्विरुक्ति है, शीघ्रम शीघ्रम ये जो अभ्यास हुआ है उस क्रिया में तेजी लाने के लिए बोला जा रहा है, यानी जल्दी करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब प्रयोजन है ना वहां पर, शीघ्रता, शीघ्रता प्रयोजन है, और इसको लोक में स्वीकार किया जाता है, इसको गलत नहीं माना जाता है, इसको पुनरुक्त दोष नहीं कहते, इसको अनुवाद ही कहते हैं, अनुवाद शब्द भले ही नहीं बोलते होंगे वहां पर, लेकिन इसको ठीक स्वीकार किया जाता है, गलत स्वीकार नहीं किया जाता है। उदाहरणार्थम च इदम्, ये तो केवल उदाहरण मात्र है, बाकी बहुत सारे प्रयोग ऐसे होते हैं, एवं अन्यो अपि अभ्यास, इसी प्रकार बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अभ्यास होते हैं, जैसे पचति पचति, कोई भोजन पका रहा है तो उसको कहते हैं पचति पचति, पकाता है, ये जो बोला जा रहा है ना द्विरुक्ति, ये जो दोबारा जो कथन किया है क्यों किया जा रहा है, क्रिया अनुपरमा, ये क्रिया के अनुपरम को बताया जा रहा है, यानी अभी क्रिया चालू है, क्रिया बंद नहीं हो रही है, पचाने की क्रिया चल रही है, उस क्रिया के अनुपरम को, क्रिया के असमाप्ति को बताया जा रहा है, यानी क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, भोजन बनाने की जो क्रिया है वो अभी पूरी नहीं हुई है, अपूर्ण क्रिया को बताया जा रहा है, यानी वहां पर क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, इस बात को बताने के लिए पचती पचती का प्रयोग होता है लोक में। लोक का मतलब यहाँ हिंदी में भी बोला जाता है, ये पका रहा है पका रहा है, ऐसे हिंदी में भी बोलते हैं, और संस्कृत जहां बोल चाल है वहां पर संस्कृत में पचती पचती बोलते हैं, क्योंकि लोक में पचती पचती जो ये उदाहरण दिया है उस समय में संस्कृत ही बोलते थे लोग, लौकिक संस्कृत होती है और वैदिक संस्कृत होती है, और लौकिक संस्कृत में ऐसा प्रयोग करते थे उस समय पचती पचती इस तरह का। और एक बात है, ग्रामो ग्रामो रमणीय, ये व्याकरण में बहुत उदाहरण आता है इसका, ग्रामो ग्रामो रमणीय, एक आदमी जा रहा है जिस भी गांव को देखता उसी गांव को बहुत बढ़िया देख रहा है, मतलब बहुत अच्छा गांव बना हुआ है। अब केरल जाएंगे ना, केरल में जब घूमेंगे आपको पता लगेगा जिस भी गांव को देखो बहुत सुंदर दिखता है, ग्रामो ग्रामो रमणीय, यानी गांव एक एक प्रत्येक गांव सुंदर है, रमणीक है, जिस भी गांव को देखो वो भी रमणीक दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, तो वहां बोला जाता है ग्रामो ग्रामो रमणीय, ऐसा बोला था। तो वहां पर बताया जा रहा है व्याप्ति, वहां व्याप्ति को बताया जा रहा है, यानी सारे गांव ऐसे ही है, रमणीकता की व्याप्ति को बताया जा रहा है, सुंदरता की व्याप्ति को बताया जा रहा है कि ये भी सुंदर है, वो भी सुंदर है, वो भी सुंदर है, वो भी सुंदर है, सभी गांव ठीक है, तो वहां उसकी सुंदरता की व्याप्ति है, वहां पर सभी गांवों में सुंदरता विद्यमान है, इस बात को बताने के लिए ग्रामो ग्रामो रमणीय ऐसा बोला जाता है। समझ में आ गए? हाँ जी, ऐसा आपको पता है ना, समास जो है विवक्षा के आधार पर होता है। ठीक ठीक मत बताए, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे, इधर उधर मत जाना, क्या समास करना अनिवार्य होता है? फिर लेकिन क्यों ला रहे हो? जब अनिवार्य नहीं होता है तो मेरी मर्जी है ना, मैं समास करूं या ना करूं, ठीक है आपकी मर्जी है, लेकिन यहां उदाहरण ये तभी घटित होता है ना जब ये पूरा प्रयोग होता है। हाँ होता है ना, लोग इसको प्रतिग्रामक बोल सकते हैं। देखो फिर क्या छल करते हैं, देखो आपको पकड़ में आ रहा है, छल व्यक्ति कैसे करता है, एक ओर से स्वीकार भी करता है और दूसरी ओर से स्वीकार नहीं करता है, यानी छल किस तरह किया जाता है ये आपको उदाहरण है सामने दिख रहा है, एक ओर से वो स्वीकार करता है व्यक्ति कि हाँ समास अनिवार्य नहीं है, वो ऐच्छिक होता है, यानी समास करना चाहे कर सकते हैं और बिना समास के भी बोल सकते, जब ऐच्छिक है तो ये आग्रह आप नहीं कर सकते कि समास करके ही बोलना चाहिए। फिर आप ये क्यों बोल रहे हो, देखो इतना बहस भी कर रहा है और वो समास करके बोलने का आग्रह रखते हुए फिर कह रहे मैं नहीं बोल रहा हूँ जी समास। हाँ तो आप क्या बात सुनाना चाहते, सुनाइए। समास अनिवार्य नहीं, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा वाक्य भी अनिवार्य हो। देखो ये हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये अनिवार्य रूप से ऐसे ही बोलना चाहिए, ऐसा उदाहरण देने के बजाय प्रतिग्राम भी दे सकते थे। तो वह प्रतिग्राम में भले आदमी वहां अभ्यास नहीं है, देखो समास विग्रह करेंगे शब्द विग्रह करने पर होगा, लेकिन प्रतिग्रामम में कोई अभ्यास नहीं हो रहा है, अभ्यास तब होता ग्रामः ग्रामः तब बोलोगे तो अभ्यास होगा, एक ही शब्द को पुनः कथन करना ये अभ्यास है, जहां अभ्यास नहीं है वहां अभ्यास क्यों दिखाना चाहते हो आप, इसलिए समझ करके बोलो। चलें जी, फिर अगला उदाहरण दिया है, परि परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवा इति परिवर्जनम, यहाँ दूसरा प्रयोजन बता रहे हैं, परि परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवा, वृष्टो देवा वर्षा देव ने वर्षा की है, लेकिन कैसे वर्षा की है, त्रिगर्तेभ्यो परि, त्रिगर्त देश को छोड़ करके, मतलब जैसे बरसात होती ना, कई बार बरसात होती है, यहां पर तो बरसात हो रही है केसरगंज में नहीं हो रही है, कई बार केसरगंज में बरसात हो रही तो रामगंज में नहीं हो रही है, ऐसा होता है ना, तो बोलने वाला बोलता है रामगंज रामगंज को छोड़ करके बरसात हुई है, तो वो कह रहे हैं परि परि रामगंजेभ्यः वृष्टो देवः, ऐसा बोला जाएगा। समझ में आ गया? तो यानी रामगंज देश रामगंज नामक स्थानों को छोड़ करके बरसात हुई है, तो वहां परिवर्जन यानी उसको छोड़ करके बरसात हो गए, उसको वर्जन बताया जा रहा है उद्देश्य, यानी उस परी परी शब्द जो दोबारा बोला जा रहा है उसे ये पता लग रहा है कि वहां पर उसको छोड़ा जा रहा है, उसको छोड़ करके बाकी जगह पर बरसात हुई, ये बताने के लिए यहां द्विरुक्ति है, ये कहना चाहते हैं। अगली बात देखिए, अधि अधि कुड्यम निषन्नम इति, अधि अधि कुड्यम, कुड्डी कहते हैं दीवार को, निषन्नम का मतलब बैठना, बैठा हुआ है, निषन्नम बैठा हुआ है, अधि अधि कुड्यम निषन्नम, इसका मतलब यह है कि दीवार के पास में बैठा है, समीपता को बताया जा रहा है, बिल्कुल दीवार के साथ सट करके कई बार बैठता है ना व्यक्ति, आजकल किसी को कमर में दर्द होता है, बैकबोन में कुछ समस्या होती है, वो जब भी कहीं बैठता है तो वो सहारा देखता है कहाँ, दीवार या कोई ऐसी चीज देखता है, उसके साथ सट करके बैठता है आदमी, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है अधि अधि कुड्यम निषन्नम, तो वहां समीपता को बताया जा रहा है, समीपता को बताने के लिए द्विरुक्ति है, अधि अधि यानी बिल्कुल निकट बैठा है, ये बताना चाहते हैं, पकड़ में आ रहा है। तो कुड्यम का मतलब दीवार हो गया, निषन्नम बैठना, और अधि अधि ये दोबारा प्रयोग, अधि का मतलब समीप, कुड्यम कुड्यम, हाँ जी कुंडियम तो गलत है, कुड्यम है, कुड्यम दीवार को कहते हैं, हाँ जी। एक अगला प्रयोग देखिए, अब आयुर्वेद का प्रयोग दे रहे हैं, तिक्तम तिक्तम इति, तिक्तम तीकम, ये कड़वा कड़वा व्यक्ति है, ये बहुत जो भी बोलता है कड़वा बोलता है, जब कोई बोलने वाला होता है ना, हमेशा कड़वा बोलने वाला होता है ना, उसको कहते हैं तिक्तम तिक्तम वदति, तो उसके प्रकार को पता चले, जब भी बोलता है कड़वा ही बोलता है, एक तो ये है, और दूसरा ये करते होगा तिक्तम तिक्तम है, ये कड़वा की तीव्रता को बताया जा रहा है, मतलब बहुत कड़वा है, तिक्तम तिक्तम बहुत अधिक कड़वा को बताया जा रहा है, ठीक है ना, कड़वेपन को, तिक्तम जो है संस्कृत आयुर्वेद में तिक्त का मतलब कड़वा होता है और कटु का मतलब तीखा होता है, हाँ याद रखना, हिंदी में उल्टा है, हाँ आयुर्वेद में अलग प्रकार का है, आयुर्वेद में तिक्त का मतलब होता है कड़वा और हिंदी में तिक्त का मतलब होता है तीखा, ठीक है ना, हिंदी में अलग अर्थ है, संस्कृत में अलग अर्थ है, और कटु का मतलब संस्कृत में कटु का मतलब होता है तीखा और हिंदी में कटु का मतलब होता है कड़वा, ऐसा। तो तिक्तम तिक्तम का मतलब है कड़वे की अधिकता, मतलब बहुत अधिक कड़वा को बताया जाए, प्रकार को यानी कड़वेपन के प्रकार को बताया जा रहा है, यानी बहुत तीव्र कड़वा है ये। एवं अनुवादस्य स्तुति निंदा शेष विधिषु अधिकारार्थता विहित अनंतरार्थता च इति, वो कह रहे हैं एवं इस प्रकार से अनुवादस्य, अनुवाद के स्तुति निंदा और शेष विधियों में अधिकारार्थता, उसमें अधिकारार्थता है, यानी कहीं स्तुति अर्थ होगा, कहीं निंदा अर्थ होगा, कहीं विधिशेष अर्थ होगा, अथवा च और विहित अनंतरार्थता, विहित के अनंतरार्थ को बताने के लिए होता है, यानी जो विधान किया उसके बाद और उपविधियों को बताना भी वहां उद्देश्य होता है उस अनुवाद में, पकड़ में आ रहा है, वही तो विधि शेष है, क्या विधि शेष जो कहा गया है, हाँ जी इसी को ही तो ये विहित अनंतरार्थ, नहीं विहित अनंतरार्थता में बहुत सारी बातें आती है उसमें, एक तो केवल संक्षेप में आपको है ददना ये जेता, ये केवल विधि शेष में आएगा, और विधि विहित अनंतरार्थता में बहुत सारे उपभेद प्रभेद बहुत सारे हैं ना, एक विभाग के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं, उन विभागों के उप विभाग होते हैं, उन सब बातों को बता रहे हैं यहाँ पर, विहित अनंतरार्थता में बहुत सारे विभागों की चर्चा है, और विधिशेष में केवल एक जो बचा बस केवल उतना ही बताया, स्पष्ट हो गई। तो ये तीन प्रकार के वाक्य पूरे हो गए आपके, विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवादः ये हो गया, और स्तुति निंदा परकृति पुराकल्प इति अर्थवादः, और विधिर विधायकः, ये तीन सूत्र हैं, इन तीन सूत्रों को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, और ये पूरा प्रसंग ही आपको अच्छी तरह समझना है, कहां से ये तद अप्रामाण्यम अनृत व्यागात पुनरुक्त दोषेभ्य, यहां से लेकर के अंतिम सूत्र तक ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इनको जितना अधिक, हाजी मतलब हाजी उनसठ उनहत्तरवा 69वां तक। हाँ जी, हाँ पीछे कौन सा सूत्र संख्या है? 58 से लेकर के 69 तक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रयोग में आएंगे ये, और याद रखने योग्य हैं। कभी भी नींद में भी, नींद में से भी उठा करके कोई पूछे विधि किसको कहते तो बता सके, अर्थवाद किसको कहते हैं तो बता सके, अनुवाद किसको कहते हैं तो बता सके। हाँ जी, क्या इम्पोर्टेंट है मतलब? हाँ हाँ, यही तो बता रहा हूँ। चलें बस, ओंकार ओ प्रणाम।